Europa FM, este ora 13. Guianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnal. 3 zile de vot pentru diaspora au început alegerile prezidențiale pentru românii din afara țării. Italia este țara în care se află cea mai mare comunitate de români din diaspora. Nu se va vota la consulatul din Milano, din lipsă de spațiu. În urmă cu o oră s-au deschis urnele și în Republica Moldova. Cred că România și Republica Moldova au un viitor comun. Cazul tinerei de 19 ani care a murit după ce a născut la Spitalul Județean din Brăila, familia tinerei acuză cadrele medicale că i-ar fi uitat o bucată de placentă în uter. Când a ajuns echipajul medical, auzi mai fato, dar până când ne chem, că tu prea te alin, nu-i mai bine să te ducem noi la psihiatrie. A fost confirmat primul caz de febră denghe cu transmitere sexuală din Europa, este un pacient din Madrid. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vremea va fi și astăzi deosebit de caldă pentru această perioadă, mai ales în jumătatea de sud-est a țării. Ploi sunt așteptate la munte, în Oltenia, Banat și în Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 24 de grade. În București, vreme caldă și astăzi. Temperaturile vor urca până la 22-23 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Românii din toată lumea chemați la vot, se deschid 835 de secții de votare din întreaga lume. În premieră, secțiile de votare din afara țării sunt deschise 3 zile de astăzi până duminică. Alegeri prezidențiale la Europa FM. La această oră începe votul din Italia, ca în toată diaspora. Urnele vor fi deschise 3 zile până duminică. De la Roma transmite acum Mihaela Iordache. Astăzi se votează în Italia începând cu ora 12 până la ora 21. În următoarele zile, cele 142 de secții de vot se deschid la ora 7 și se vor închide la ora 21. Italia este țara în care se află cea mai mare comunitate de români din diaspora. Peste 1 milion de conaționali trăiesc aici. Pentru că legea prevede 9 cabine de vot în secțiile de vot, în acest an nu se va vota la consulatul din Milano, din lipsă de spațiu, ci într-o altă locație. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. În urmă cu o oră s-au deschis urnele în Republica Moldova. Aproximativ 1300 de persoane au votat până acum în cele 37 de secții de votare aflate peste Prut. Manuela Nicolescu. În prima jumătate de oră de când s-au deschis secțiile de votare, 446 de români s-au prezentat la urne doar în Chișinău. Acolo au fost amenajate în total 12 secții. Președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, a decis să voteze pentru următorul șef al statului la una din secțiile deschise în capitala vecinilor de peste Prut. Cred că România și Republica Moldova au un viitor comun. Îi îndemn pe toți cei care vin astăzi la vot să dea acest vot cu această convingere. Urnele se închid astăzi în Republica Moldova la ora 21. În țară, votul începe duminică la ora 7 și de asemenea va fi permis până la ora 21. 20.000 de polițiști sunt mobilizați în ziua scrutinului, a anunțat astăzi la prânz purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Monica Dașbog. Materialele necesare votării au fost distribuite la nivelul fiecărui județ sub pază și așa vor rămâne până ce vor ajunge în secțiile de votare. Toate materialele vor fi preluate sâmbătă de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot. Aproximativ 20.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri și lucrători de la alte structuri vor asigura duminică paza și protecția celor 18.748 de secții de votare de la nivel național. Primele secții care s-au și închis după prima zi de vot sunt cele din Noua Zeelandă și Australia, regiuni în care trăiesc, după statisticile oficiale, aproximativ 30.000 de români. În cele două state au votat însă mai puțin de 200 de români. Sonia Teodoriu. Primii 19 români care și-au exprimat opțiunea pentru viitorul președinte trăiesc în Noua Zeelandă și, după cum ne-a povestit Sorin, care locuiește în Auckland de aproape 10 ani, alegerile sunt un prilej de bucurie. Primul sentiment când ajunge acolo e, bun, cine-i nou în Noua Zeelandă? Asta e... Se întâmplă automat. Cei mai vechi de aici ne cunoaștem, ne salutăm, vedem ce am mai făcut. Iar apoi e practic că sentimentul ăla că, păi, este datoria mea ca cetățean. Trebuie să votez, e o unealtă pe care o am la dispoziție și trebuie să o folosesc. Puțin români au venit în cele 7 secții de votare din Australia și Noua Zeelandă, dar ambasadorul României de la Canberra, Nineta Bărbulescu, spune că asta se poate explica prin faptul că la antipozi populația activă lucrează atât vinerea cât și sâmbăta. Cu siguranță prezența masivă va fi duminică. Față de 2014 sunt mult mai multe pașapoarte românești valabile în Australia. Deci mă aștept, în concluzie, la o prezență la vot mai mare, sensibil mai mare decât în 2014. Nici partidele nu s-au înghețuit să-și trimite reprezentanți în comisiile electorale. N-am avut observatori până acum. Dar toate partidele au reprezentant în comisie? Nu. Avem un reprezentant din partea unui partid politic. Pe lângă posibilitatea de a vota prin corespondență și cele 3 zile de vot, autoritățile au introdus încă o noutate la votul în străinătate. La toate secțiile din afara granițelor vor fi folosite tablete în locul listelor clasice. Și să mai spunem că Ministerul de Externe le recomandă românilor să încerce pe cât posibil să nu amâne pentru duminică prezentarea la vot în încercarea de a evita aglomerația. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Ministrul Sănătății Victor Costache a cerut Direcției de Sănătate Publică Brăila să facă verificări la Spitalul Județean după ce o tânără de 19 ani a murit la o lună după ce a născut în urma unei infecții generalizate. Familia tinerii le acuză pe cadrele medicale care au asistat-o pe tânără la naștere că ar fi uitat o bucată de placentă în uter. Cu amănunte, Iulia Verbancu. După autopsie, specialiștii în medicină legală au ajuns la concluzia că tânăra a murit din cauza unei necroze. Ea mai fusese internată la Spitalul Județean pentru că acuza aceleași probleme, stări de rău, dureri de cap și frisoane. Inițial, medicii au trimis-o acasă spunându-i că are discopatie lombară. Soțul ei, Petre Cristofor, vorbește despre atitudinea personalului medical. Când a ajuns echipajul medical, auzi, mai fat-o, dar până când ne chem, că tu prea te alini, nu-i mai bine să te ducem noi la psihiatrie. În acest caz, procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Câteva zeci de persoane au protestat în fața spitalului, au aprins lumânări și au cerut anchetatorilor să stabilească rapid vinovații. Control la Casa de Pensii din sectorul 6 al Capitalei. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a mers azi dimineață la sediul instituției pentru a face verificări. Controlul vine după ce s-au primit mai multe sesizări de întârzieri la calcularea pensiilor. Mihai Bucureșteanu explică. La doar câteva zile după ce s-a instalat în fruntea Ministerului Muncii, Violeta Alexandru a ieșit pe teren, în control. Destinația de astăzi a fost Casa de Pensii din sectorul 6 al Capitalei. Aici au fost mai multe plângeri legate de întârzierile în calcularea pensiilor. Încă de ieri, în conferința de presă organizată cu prilejul preluării oficiale a mandatului, Violeta Alexandru a declarat că există probleme în softurile care gestionează sistemele de calcul pentru pensii și salarii. La Casa de Pensii informațiile sunt și ele precare. Calculul și modul de lucru s-a oprit undeva la anii 1960, sunt într-un mod de lucru profund incompatibil cu vremurile moderne. Totodată, noul ministru al muncii a subliniat din nou că nu se vor tăia pensii și salarii în mandatul său. În timp ce ministrul de finanțe pregătește rectificarea de buget și proiectul bugetului de stat pentru anul următor, premierul Ludovic Orban se întâlnește astăzi cu guvernatorul Băncii Naționale. La discuții va participa și ministrul finanțelor Florin Câțu. Despre temele ce ar urma să fie abordate, Anca Grădinaru. Una dintre mizele întâlnirilor pe teme economice este găsirea unei soluții astfel încât deficitul bugetar să nu depășească 3% din produsul intern brut. Dacă acest deficit depășește 3%, România riscă să se confrunte cu majorarea costurilor de împrumut pe piața externă. Ieri, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a avertizat că guvernul nu trebuie să se repeadă să majoreze impozite care să afecteze creșterea economică. O deteriorare a deficitului bugetar, bineînțeles că ne îngrijorează, sperăm să nu se întâmple. Deci nu ne repezim în majorări de impozite sau în măsuri din acestea brutale care să afecteze creșterea economică. Pentru că dacă am face așa, vom continua de fapt politica prociclică. Știm însă că se iese greu dintr-o politică prociclică de 3 ani de zile, adică creștere de 4, 5, 7% am avut și cu deficite la limită, la limita de 3%, când trebuia să avem deficite mai mici, se iese greu și în consecință faptul că am spus că suntem îngrijorați nu înseamnă că suntem speriați. Președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu a atras atenția recent că dacă pensiile se vor majora anul viitor cu 40%, așa cum a decis PSD, un deficit de cel mult 3% va fi foarte greu de atins în 2020. La finalul întâlnirii de astăzi, premierul Ludovic Orban este așteptat să facă declarații. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A fost confirmat primul caz de febră denghe cu transmitere sexuală din Europa. Virusul a fost diagnosticat în cazul unui tânăr din Madrid, care nu a călătorit până acum în zonele cu risc. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Cazul a fost înregistrat la sfârșitul lunii septembrie la un spital din Madrid. Partenerul sexual al pacientului este un bărbat care a călătorit recent în Cuba și Republica Dominicană. Cei doi au întreținut relații sexuale neprotejate, spun autoritățile din Madrid. Acesta este primul caz din Spania, dar și din Europa, în care febra denghe se transmite prin contact sexual. Mai există un singur caz asemănător în Coreea de Sud. Febra denghe este provocată de un virus care se transmite în mod obișnuit prin înțepătura unui țânțar. Simptomele sunt febră mare, dureri de cap și erupții cutanate, mai ales în zona feței, care se întind pe gât, torace și extremități. Aproape 700 de oameni au murit din cauza febrei denghe anul acesta în America Latină, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Denis Alibek și Constantin Budescu au fost chemați la națională pentru meciul decisiv cu Suedia. Cosmin Contra a anunțat în urmă cu puțin timp cei 25 de jucători convocați pentru dubla cu Suedia și Spania, în care România va lupta pentru calificarea la campionatul european, ce va fi găzduit anul viitor inclusiv de București. Alibek și Budescu sunt surprizele selecționerului, o altă schimbare față de runda precedentă, fiindcă portarul Ionuț Radu nu a mai fost convocat. Amintim, România trebuie să învingă Suedia pe arena națională și mai are nevoie de măcar un egal în Spania în ultima etapa preliminariilor. Cele două confruntări sunt programate la 15, respectiv 18 noiembrie. Dan Petrescu susține că nu-i vine să creadă că CFR Cluj este atât de aproape de calificarea în primăvara europeană. Campioana României a câștigat și returul cu Rennes la același scor ca în Franța, 1-0, și mai are nevoie de un singur punct în ultimele două etape pentru a-și asigura prezența în 16.000 Europa League. Petrescu și-a felicitat elevii pentru felul în care au luptat și a remarcat evoluția excelentă a portarului Arlauskis, cel mai bun jucător al ardelenilor în meciul de aseară. Amintim, CFR s-a impus prin golul marcat în minutul 87 de Rondon, care și-a lăsat însă apoi echipa în 10, a văzut roșu direct pentru o intrare dură. S-au dat 6 minute de prelungire, iar francezii au reușit să marcheze, dar golul a fost anulat pentru un hands. În celălalt meci al grupei, Celtic Glasgow a câștigat 2-1 pe terenul lui Lazio. Scoțienii sunt calificați în urma acestui succes, iar CFR mai are de jucat în Italia și acasă cu Celtic și trebuie să scoată un egal pentru a merge mai departe. Alte 4 echipe și-au asigurat aseară prezența în 16.000 Europa League: Manchester United, FC Sevilla, Espanyol Barcelona și FC Basel. Zlatan Ibrahimović revine la AC Milan. Anunțul a fost făcut de președintele Major League Soccer, Don Garber, care susține că veteranul de 38 de ani s-ar fi înțeles deja cu clubul italian, la care a mai jucat între 2010 și 2012. Aflat la final de contract cu Los Angeles Galaxy, Ibrahimović a anunțat că nu mai vrea să continue peste ocean, iar presa internațională a vehiculat mai multe variante privind viitoarea lui destinație. Starul suedez a postat recent un mesaj enigmatic în care a lăsat de înțeles că se va întoarce în Spania. În perioada în care a jucat la Milan, Ibrahimović a fost cel mai bun marcator din Serie A. El a mai evoluat în capitala Lombardiei și la rivala Inter timp de 3 sezoane, fiind cu echipier cu Cristi Chivu. Jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Despre onorabilii și stimabilii noștri candidați la președinția României vorbim astăzi. Începem în 2 minute. Și nu-i prima oară. Cu Maximat poți să-ți revii de îndată. Ai doza zilnică recomandată. Zi de zi să te simți bine. Ia Maximat, ai grijă de tine. Ia Maximat. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Cedezi locul tău în metrou. O ajuți pe vecina în vârstă cu bagajele. Staționezi pe partea dreaptă a scărilor rulante. Nu arunci chiștoacele pe stradă, nu e scrumieră. Micile alegeri aduc marile schimbări. Spune-ne ce ai ales azi pe micilealegeri.ro și poți câștiga un premiu pe loc. Fan Curier, oriunde cu plăcere. Tuse. Durere în gât. Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție, siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii. Herbal Sept, două dintr-o lovitură împotriva răcelii. Nouă, românilor, ne plac mult vacanțele all-inclusiv. Și, așa cum noi ne răsplătim după un an greu, așa merită și mașinile noastre. Răsplătește-ți mașina Ford cu revizia Ford Motorcraft la un preț all-inclusiv de doar 379 de lei cu TVA inclus. Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimb ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2019. Detalii pe Ford.ro. Ochii iritați și roșii? Vizic Roșu vine rapid în ajutorul tău.